आज़ादी के करीब, लेखक वांडा मिशाऊ नेल्सन, चित्र कॉलिन बुटमैन, हिंदी भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका की टिप। न्यू मैक्सिको के सैंटा फे स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला म्यूज़ियम में एक बार जाने पर मुझे इस किताब ऑलमोस्ट टू फ्रीडम को लिखने की प्रेरणा मिली। इस म्यूज़ियम में 1800 से 1900 में लीरों चीथड़ों से बनी काली गुड़ियाँ प्रदर्शित थीं। उन्होंने फौरन मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनमें अधिकांश पूरी तरह लीरों से बनाई गई थीं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ अंडरग्राउंड रेलरोड के पनाह घरों से मिली थीं, जो सुझाता है कि वे काली बच्चियों की रही होंगी। अंडरग्राउंड रेलरोड 1830 से 1861 में गृह युद्ध की शुरुआत तक सबसे अधिक सक्रिय था। यह कोई वास्तविक रेल मार्ग नहीं था जिसमें ज़मीन के नीचे रेलगाड़ियां दौड़ती हों। यह साहसी काले और गोरे लोगों का एक खुफिया जाल था, जो गुलामों को चोरी छिपे उत्तरी और पश्चिमी राज्यों या कनाडा में पलायन करने में मदद करता था। किसी को भी पलायन के सभी रास्तों और पनाह घरों की पूरी जानकारी नहीं थी। आज तक भी इस बारे में सब कुछ पता नहीं चला है। अक्सर गुलामों की धरपकड़ करने वाले उनके पीछे लगे होते थे, सो कई भगौड़े पकड़े भी जाते, उन्हें उनके मालिकों को लौटाया जाता और वे भारी सज़ा भुगतते। पकड़े गए भगौड़ों को बेरहमी से कोड़े लगाए जाते या उन्हें बेच दिया जाता और वे अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ जाते। कुछ के गर्दन पर लोहे के पट्टे बांधे जाते, उन्हें जंजीरों से जकड़ दिया जाता या पैरों की उंगलियां काट दी जाती ताकि वे फिर भागने की जुर्रत ना कर सकें। इस सब के बावजूद हजारों गुलाम भूमिगत रेल रोड की मदद से पलायन कर सके। लिंडी और उसकी गुड़िया सैली पक्के दोस्त हैं। लिंडी जहां कहीं जाती है, सैली ठीक उसके बगल में होती है। वे साथ खाते हैं, साथ ही सोते हैं, यहाँ तक कि कपास भी साथ ही साथ चुनते हैं। सो जिस रात लिंडी और उसकी ममा आज़ादी की तलाश में निकल भागती हैं, सैली भी साथ ही जाती है। नन्ही लिंडी की लीरों चीथड़ों से बनी गुड़िया सैली, लिंडी और गुलामी में जकड़े उसके परिवार की अंडरग्राउंड रेलरोड के सहारे साहसिक पलायन का जीवंत वर्णन करती है। दिल को बींधने और हिला देने पर साथ ही प्रेरणा देने वाली यह कहानी दोस्ती और इंसान की अंदरूनी ताकत के बारे में है। यात्रा खत्म हो जाने के बाद भी यह कहानी पाठकों के जीवन को स्पर्श करती रहेगी। आइए सुनते हैं कहानी आज़ादी के करीब। मेरी शुरुआत कुछ लीरियों चीथड़ों से वर्जीनिया के एक खेत बागान में हुई थी। लिंडी की ममा ने मुझे बनाया था। मिस रेचल ने मुझे इत्मीनान के साथ गढ़ा था। मेरे चेहरे को बनाते वक्त उन्होंने बड़ी सावधानी से धागों से उसे उकेरा था। इसे वे कशीदाकारी कहते हैं। मेरे बाल नहीं हैं। मिस रेचल ने पुराने कपड़े के एक टुकड़े को मेरे सिर के गिर्द लपेटकर बांध दिया, जैसे वे खुद बांधती हैं। पहले मैं सोचा करती थी, काश मेरे भी बाल होते, पर अब मुझे बालों का न होना परेशान नहीं करता। जब वे मुझे पूरी तरह सी चुकी, मिस रेचल ने मुझे अपनी नन्ही बिटिया को दे दिया। लिंडी ने मुझे ज़ोर से लिपटाया और बोली, तुम्हारा नाम सैली है, हम पक्के दोस्त होंगे। उसी दिन से लिंडी जहाँ भी हो, मैं हमेशा उसके साथ होती हूँ। लिंडी रात में मुझे जैसे चिपटाकर सोती है, वह मुझे अच्छा लगता है। मुझे तब भी परेशानी नहीं होती जब वह नींद में लुढ़क कर मेरे ऊपर आ जाती है। लिंडी की नन्ही बच्ची बनना बेहद ज़रूरी काम है। जब लिंडी और मिस रेचल कपास चुनती हैं, मैं वहाँ भी होती हूँ। लिंडी एक रस्सी से मुझे अपनी कमर के गिर्द बांध लेती है, पर रस्सी कुछ ढीली रह जाती है और कुछ ही देर बाद मैं धरती पर आ गिरती हूँ। सैली, तुम खुद को गंदा कर रही हो, लिंडी कहती है, अब की बार ठीक से टिकी रहना। मिस रेचल कपाल से पसीना पोंछती हैं और लिंडी को बताती हैं कि मुझे कसकर कैसे बांधना चाहिए। इतने में गुलामों की निगरानी करने वाला चीखता है, ए उधर, काम चालू रखो। कुछ ऐसे मानो वो घोड़ों से बात कर रहा हो। वह घोड़े पर सवार है और हाथ में चाबुक थामे है। मिस रेचल और लिंडी जल्दी से कपास चुनने लगती हैं। काम कठिन है, पर लंबा दिन सब गुलामों के मिलकर गाने से कुछ आसान लगने लगता है। कुछ नीचे झूल प्यारे रथ तू आया है मुझे घर ले जाने। सूरज ढल जाने के बाद हम गोल घेरे में बैठते हैं, उन छोटे जंतुओं के किस्से सुनते हैं जो बड़े जंतुओं को उल्लू बनाते हैं, या उन गुलामों की जो अपने मास्सा यानी कि मास्टर या मालिक को छकाते हैं। यह वक्त सबसे अच्छा होता है क्योंकि सब खूब हंसते और गाते हैं। पर जब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं जिसे आज़ादी कहा जाता है, उनके चेहरे अलाव की रोशनी में संजीदा हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि आज़ादी खरीदी जा सकती है, पर वह इतनी महंगी है कि हमने किसी को उसे खरीदते सुना ही नहीं है। लगता है कि इसे पाने का एक ही और तरीका है, उत्तर कहलाने वाली जगह भाग जाना। वे जिस तरह आज़ादी की बात करते हैं उससे लगता था कि वह बड़ी अच्छी चीज़ होगी, पर लिंडी के पापा के साथ जो कुछ गुज़रा उसके बाद मुझे शक होने लगा है। कुछ अनजान लोग मिस्टर हेनरी को सांकलों में जकड़ कर ले गए। लोग कहते हैं मासा ने उसे नदी के निचली तरफ बेच दिया है क्योंकि उसने आज़ादी पाने की कोशिश की थी। इधर मिस रेचल वे बस रोती हैं, कलपती हैं। लिंडी भी, उसने मुझे इतनी ज़ोर से भींच कर लिपटाया कि मुझे लगने लगा कि मेरी सीवन ही उधड़ जाएगी। इसके बाद मिस रेचल रात भर सूनी आँखों से आसमान को ताकती रहती हैं। वे लिंडी को थामे होती हैं और लिंडी मुझे। वे हमें झुलाती हुई गाती हैं, चुरा ले जा मुझे घर, यहाँ अब रहना नहीं मुझे। तब एक दिन निगरानी करने वाला लिंडी को कोड़े लगाता है। उसने कुछ भी नहीं किया था, बस मासा के बेटे से कहा था कि वह उसे उसके नाम के हिज्जे लिखना बता दे। उस छोकरे ने लिंडी की चुगली कर दी। मासा आया और बोला, मैं तुम लोगों को पढ़ना और लिखना ही भुला दूंगा। उसने सबका काम रुकवा दिया ताकि सब इस जुर्रत का हश्र देखें। मैं लिंडी की कमर पर बंधी थी, पर जब सटासट कोड़े बरसे मैं सरकी और गिर गई। मैं मुंह के बल गिरी थी सो देख तो ना सकी, पर मैंने उस भारी लचकदार कोड़े की आवाज़ें सुनी। मैंने लिंडी को चीखते सुना, मिस रेचल को सुबकते सुना, और जब यह सब खत्म हुआ मैंने लिंडी की पीठ पर घाव देखे। लिंडी की मरहम पट्टी करते समय मिस रेचल ने प्रार्थना बुदबुदाई, हे ईश्वर, मासा मेरी नन्ही को वैसे ना बेचे जैसे उसके पापा को बेच डाला था। बाद में लिंडी ने मुझे एक ठूंठ पर बिठलाया, उसके गाल आंसुओं से तर बतर थे। किसी दिन सैली, हम वह नहीं कर रहे होंगे जो मासा करने को कहे, हम आज़ादी के करीब चले जाएंगे। मैं सोचने लगी, प्रभु रहम करो। एक रात लिंडी हमेशा की तरह मेरे पास सो रही थी। अचानक एक फुसफुसाहट हुई। लिंडी ने हड़बड़ी से अपने कपड़े पहने। सूरज अभी जगा नहीं है, पर खेतों पर खटने वाले गुलाम हमेशा पौ फटने से पहले ही जागते हैं, सो मैंने खास सोचा नहीं। मिस रेचल पूरी तरह तैयार हैं और लिंडी से कहती हैं, जल्दी करो, पर बिल्कुल चुपचाप। लिंडी मुझे उठा अपनी कमर पर बांधती है। जिस तरह उसका दिल धड़क रहा है, मैं समझ जाती हूँ कि कुछ बेहद ज़रूरी हो रहा है। लिंडी मिस रेचल का हाथ थामती है और हम सब दबे पैर कोठरी के पीछे जाते हैं और रात में भाग निकलते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं दौड़ नहीं सकती, पर लगता है मानो बेतहाशा दौड़ रही हूँ। पैरों के नीचे टहनियाँ यूँ चटकती हैं मानो हमें डपट रही हो, पर मिस रेचल ध्यान नहीं देती, वे दौड़ती जाती हैं। मामा, मेरे पैर दुख रहे हैं, लिंडी गुनगुनाती है। जानती हूँ मेरी नन्ही, मिस रेचल फुसफुसाती हैं, पर हमें बढ़ते जाना है, हमें कुछ दूर और दौड़ना है, तब हम झाड़ियों में छिपेंगे, तब फिर से कुछ और दूर दौड़ेंगे। लिंडी की सांस फूल रही है, पर वह मुझे दिलासा दे कहती है, फिक्र न करना सैली, मम्मा कहती हैं कि हम जल्द ही पापा के साथ होंगे, पर वह जल्द जल्दी से नहीं आता। मिस्टर हेनरी नदी किनारे इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मिस रेचल को गले लगाया, तब लिंडी को हवा में ऊपर उठाया और उसके साथ मुझे भी। पापा, लिंडी हंसते हुए चीखी, पर मिस्टर हेनरी ने उसके मुंह पर हाथ धरा और उसे सीने से चिपटा लिया। अभी चुप रहो, हमें नाविक के पास पहुंचना है और नदी पार करनी है। हम तेज़ी से नदी के किनारे किनारे बढ़ते हैं, जहां वह नाविक अपनी छोटी सी नाव में बैठा इंतज़ार कर रहा है। एक भी लफ्ज़ कहे बिना हम नाव में चढ़ते हैं। रात घनी काली है, जैसे पौसम का अंदरूनी हिस्सा। चारों ओर गहरी चुप्पी है, सिवा नाविक के चप्पू चलाने की आवाज़ के। मेरा चेहरा पानी के उन छींटों को सोख लेता है जो नाव के बढ़ने के साथ उछलते हैं। उस पार उतर मिस रेचल शुक्रिया में नाविक का हाथ दबाती हैं। लिंडी के पापा हमें जंगल में आगे बढ़ा ले जाते हैं। हम दौड़ते हैं, तब छिपते हैं, दौड़ते और छिपते हैं, जब तक हम एक घर के पास नहीं पहुंच जाते जहां एक खिड़की से लालटेन दिखाई देती है। लिंडी के पापा वोआ वोआ की आवाज़ निकालते हैं, ठीक किसी उल्लू की तरह। लालटेन बुझ जाती है। चश्मा पहने एक गोरा आदमी अंधेरे में बाहर निकलता है। वह इशारे से हमें घर के पिछवाड़े आने को कहता है। अंदर रसोई में रुपहले बालों वाली एक औरत एक कोठार का दरवाज़ा खोलती है। वह आदमी कोठार में बिछी दरी उठाता है और फर्श के कुछ फट्टे हटाता है। वहाँ एक सीढ़ी है जो नीचे घुप अंधेरे तहखाने की ओर जा रही है। जगह छोटी है और कुछ ठंडी भी, आदमी कहता है, पर यही हमारी सबसे महफूज जगह है। वह मिस रेचल को लालटेन थमाता है। मैंने कुछ कंबल और पानी नीचे रख दिया है, मैं खाने को कुछ लेकर आती हूँ, रुपहले बालों वाली औरत कहती है। मेहरबानी मैम, मिस्टर हेनरी कहते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। औरत लिंडी को एक तकिया देती है। मिस रेचल की एक दोस्त ने, जो बड़े घर में काम करती थी, हमें तकियों के बारे में बताया था, पर मैंने पहले कभी तकिया देखा न था। वह खुफिया कमरा छोटा ज़रूर था, पर मासा हमें जिस कुटिया में रखता था उससे खास छोटा भी नहीं। मिस रेचल फर्श पर दो कंबल बिछाती हैं और सिवा मेरे सब पानी पीते हैं। लिंडी मुझे तकिए पर लिटाती है। कितना मुलायम है यह तकिया, मानो जन्नत से उतरा बादल हो। रुपहले बालों वाली औरत शोरबे का एक पतीला, कटोरे, डबल रोटी और पनीर पकड़ाती है। तब वह फट्टों से जगह बंद कर देती है। मिस रेचल खाना परोसती हैं। कोई बात नहीं करता, सब बेहद थके हुए हैं, बेहद डरे सहमे भी। शोरबे की आखिरी बूंद तक वे डबल रोटी से सोख कर खा लेते हैं। अब सो जाओ, पापा लिंडी और मुझे कहते हैं। लिंडी फुसफुसाती है कि उसे पेशाब करना है। मिस्टर हेनरी कोने में रखी बाल्टी की ओर इशारा करते हैं। पेशाब घर जाने में जोखिम है। लिंडी हमेशा की तरह मुझे चिपटा लेती है। वह अपना सिर भी उस तकिए पर टिकाती है और मुस्कुराती है। रात्रि सैली, वह फुसफुसाकर कहती है, हम आज़ादी के करीब हैं। अगर मैं मुस्कुरा सकती तो मुस्कुराती। लगा यूँ मानो हम सोए ही थे कि मिस रेचल लिंडी को हिलाकर जगाती हैं। चलो उठो मेरी नन्ही, जल्दी। क्यों? उनिंदी लिंडी पूछती है। गुलामों की धरपकड़ करने वाले मिस्टर हेनरी लालटेन बुझा फुसफुसाते हैं। लिंडी मुझे कमर पर बांधती हैं। लगता है नींद उसे जकड़े हुए है, क्योंकि उसकी गांठ सख्त नहीं लगती। मिस रेचल अपने एप्रन में कुछ डबल रोटी और पनीर ठूंसती हैं और वे मिस्टर हेनरी के पीछे सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। वे हड़बड़ी में भागते हैं और मैं खुद को सरकता पाती हूँ और तब मैं गिरती हूँ, नीचे और नीचे, जब तक मैं तहखाने की फर्श पर न जा पड़ती। लिंडी मेरा नाम पुकारती है, पर रुपहले बालों वाली औरत फट्टों से तहखाने को बंद कर दे रही है। लिंडी रुको, पर वह सुन नहीं पाती क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं है। फट्टे रोशनी को बंद कर देते हैं। जब फट्टे वापस खुलते हैं, सूरज की रोशनी अंदर चमकती है। रुपहले बालों वाली औरत सीढ़ी से नीचे उतरती है। तो यहाँ हो तुम, वह मुझे उठाकर कहती है। तुम्हारी वह छुटकी ममा तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, वह मेरे कपड़े ठीक करते हुए कहती है, पर समय ही नहीं था। वह मुझे एक कंबल पर लिटाती है और उसे मेरे गिर्द लपेट देती है। अच्छे से सो जाओ, वह कहती है। तब लालटेन और बाल्टी उठा सीढ़ी से ऊपर ले जाती है। इसके बाद वह फट्टों से फर्श को वापस ढक देती है। अगर मैं आंसू बहा सकती तो वह कंबल आंसुओं से धुलकर साफ हो चुका होता। मुझे लिंडी चाहिए, पर जानती हूँ कि वह नहीं लौटेगी, लौट सकती ही नहीं है। अकेलापन मुझे लील लेता है। मैं अपना काफ़ी सारा समय लिंडी और उसके परिवार के बारे में सोचने में बिताती हूँ। वे कहाँ होंगे? क्या वे आज़ादी तक पहुँचे जैसा वे चाहते थे? और मैं अपना काफ़ी समय यह दुआ करने में लगाती हूँ कि वे सही सलामत पहुँच जाएँ, और काफ़ी समय शोक मनाने में लगाती हूँ। मैं खुद के लिए अफसोस करती हूँ। यह चाहती हूँ कि वह रुपहले बालों वाली औरत ही आए, पर वह नहीं आती, कोई नहीं आता। कुछ समय बाद मुझे लगने लगता है कि गुलामों की धरपकड़ करने वाले घर पर नज़र रखे हुए हैं। छिपने की यह जगह शायद अब महफूज नहीं है। शायद अपने बाकी दिन मैं यहीं पड़ी रहूं। कई दिनों बाद एक चूहिया मेरे चेहरे के ऊपर से गुजरकर एक कोने में जा दुबकती है। मैं उसका साथ पा खुश हूँ। मैं मिस चूहिया को अपना घरौंदा बनाते तब अपने नन्हों को पालते देखती हूँ। जब वे जाते हैं मुझे दुख होता है, क्योंकि अकेलापन फिर से मुझे घेर लेगा। मैं सोचने लगती हूँ कि उम्मीद करना ही बेकार है। तब एक दिन, शुक्र है खुदा का, फट्टे अपनी जगह से हिलते हैं। कोई सीढ़ी से नीचे उतरता है। अगर मेरा दिल मांस और लहू से बना होता तो वह उसी तेज़ी से धड़कता जिस तेज़ी से लिंडी का उस रात धड़क रहा था जब वे भागे थे। लालटेन की रोशनी में मुझे एक औरत दिखती है जो अपनी नन्ही को कंबल में लपेट रही है। बच्ची थर थरा रही है, लगता है ठंड से ज़्यादा डर के मारे। उसकी आंखें थकी हुई और आंसुओं से भीगी हैं। वह औरत मुझे उठाती है और अपनी बिटिया से कहती है, विला, ज़रूर यही वह गुड़िया होगी जिसके बारे में मिसेस बता रही थी। वह मेरे चेहरे से धूल मिट्टी झाड़ती है और मुझे लालटेन के पास लाती है। कितनी उम्दा कशीदाकारी है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? लड़की पूछती है। उसकी ममा हाँ में सिर हिलाती है और विला मुझे इतनी ज़ोर से भींचकर चिपटाती है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर का सब कुछ सीवन फाड़कर बाहर निकल आएगा। दो पुरुष सीढ़ी से नीचे आते हैं। वे आज़ादी की ओर उत्तर जाने की बात करते हैं। लालटेन की रोशनी में उनके चेहरे संजीदा हैं। जब सब सोने को लेटते हैं, विला मुझे अपने बाहों में ले फुसफुसाती है। तुम्हारा नाम बेलिंडा है, हम पक्के दोस्त बनेंगे। बेलिंडा नाम मुझे पसंद आता है, लिंडी जैसा सुनाई जो देता है। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदलता, पर पुआल के बिछौने की चरमर सुन वह घटना याद कर मैं मन ही मन मुस्कुराती हूँ, जब लिंडी नींद में करवट ले मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे उसकी याद सताती है, पर मैं विला की नन्ही गुड़िया बन बेहद खुश हूँ। यह एक बहुत ज़रूरी काम जो है।